Música que ens acompanya a través de les novetats discogràfiques i en temes com els de Fuji Rock en des dels USA amb Dangerous o aquesta peça. Rock dur que ens arriba des de València amb Gataka i Paraula. We'll be right back. pot sentir. El poder, la paraula, el sabor des d'un pitjor que aquí. Tres d'unir, tens aquí, pot sentir. Mai som prous per a l'hora, trobeu el camí, sóc aquí. Tres d'unir. Les novetats en el món del rock ens arribaven amb la formació valenciana Gattaca i Paraula i també amb Defcon 2 i Solo en Battlefield. Abans de canviar de ritme musical, escoltem una altra de les cançons del món del rock que ens arriben, en aquest cas amb Stay i el seu Mercy Dream des de l'Stereo Party 2014. Under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name.

cosas que preferiría no saber de ti, de mí, de ti, de mí, de ti. Más alto que nosotros, solo el cielo. Más alto que nosotros, solo el cielo. És l'Enrique Bumburi amb aquest nou single Más alto que nosotros, solo el cielo. Abans escoltàvem la música ballable de Bob Sinclair amb Cinderella, She Said Her Name. I per arribar fins al final del nostre programa escoltarem un parell de temes clàssics, això sí, com a novetats discogràfiques. Robbie Williams des del Sing Both Ways ens aporta una nova recreació en format clàssic del Dream, A Little Dream of Me. És la propera cançó que escoltem a Musicopolis. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to leave. Whatever they be, dream a little dream of me. L'any 1999 es publicaven àlbums de duets de Frank Sinatra, que va ser un èxit internacional de vendes i de números 1. Doncs bé, em fa l'efecte que han agafat aquells temes i els han posat de nou en un altre àlbum. Aquest 2013 són novetats, per exemple, el Frank Sinatra Duets, amb aquest duet que inclou a Tommy Bennett, amb New York, New York. St- start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list. You bet. Start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always